3. ปัจฉหนวานอนุโลมบุคคลเอกมูลกนัย132อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหมวิสัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่133อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิคานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับปฏิคานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่134อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่135อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละทิฏฐานุสัยบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ136อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยละ อวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่137อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละภวะราคานุสัยบุคคลนั้นก็ละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่เอกมูลกนัยจบทุกกะมูลกนัย138อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับภวะราคานุสัยและปฏิคานุสัยนั้นปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ทุกกะมูลกนัยจบติกะมูลกนัย139อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยมีไหมวิสัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยละอวิชชานุสัยมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยติกะมูลกนัยจบจตุกะมูลกนัย140อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยมีไหมวิสัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิสัชนาบุคคลนั้นละทิฏฐานุสัยละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและละเฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับทิฏฐานุสัยเป็นต้นนั้นละจตุกะมูลกนัยจบปัญจกะมูลกนัย141อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัย ละอวิชชานุสัยมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยปัญจกะมูลกนัยจบชักกะมูลกนัย142อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยบุคคลนั้นก็ละอวิชชานุสัยมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยและภวะราคานุสัยชักกะมูลกนัยจบอนุโลมโอกาสเอกะมูลกนัย143อนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละกามราคานุสัย144อนุโลมปุจฉาบุคคลละปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละปฏิฆานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละทิฏฐานุสัย เป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในเวทนาสองในกามธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละปฏิคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในเวทนาสองในกามธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นก็ละและก็ละปฏิคานุสัย145อนุโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในทุกขเวทนาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละมานานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดและก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละภวะราคานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดและก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดและก็ละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในทุกขเวทนาบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละมานานุสัย146อนุโลมปุจฉาบุคคลละทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่เป็นต้นละ147อนุโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละภวะราคานุสัย ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยเกิดจากธาตุใดก็ละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชานุสัยเกิดจากธาตุใดก็ละวิจิกิจฉานุสัยเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่148อนุโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ละภวะราคานุสัยเอกมูลกนัยจบทุกกะมูลกนัย149อนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละมานานุสัยและกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยและกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละอวิชานุสัยและกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลละอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยทุกกะมูลกนัยจบติกะมูลกนัย